tahtasına. Ok kapısı gül takınmış, ok kapısı gül takınmış, kuluncun ortasına, kuluncun ortasına. Can kaynar bazısına, ne diyeyim de ağlayım, ne diyeyim de ağlayım, alnımın yazısına, alnımın yazısına. Oh.